Dus er was ergens begin juli, tussen 11 en 12 juli, een NAVO-top vastgelegd. En daar was meneer Trump ook uitgenodigd. En ik meen me te herinneren dat daar een aanleiding van die top ook een tegendemonstratie of een demonstratie is geweest om Trump niet welkom te heten. 7 juli. Klopt, ongeveer? Ja, 7 juli. Ja. En daar was je bij? Daar was ik bij en ik heb op de trein daar naartoe ook wat interviewtjes gedaan met mensen. Niet alleen op de betoging zelf. En we hadden het over Trump en de media, wat zij ervan dachten. Ja, en daar hebben we die paar fragmenten er wat uitgepuurd. Daar laten we nu een paar stukjes van horen. En daarna kunnen we daar nog misschien iets van vinden. Of ja, we moeten maar zien. Wat je vindt van Trump in de media? Ah ja. Wel, Trump in de media vind ik heel moeilijk, omdat ik de media niet echt vertrouw wat dat er allemaal in komt. Ja. Het is heel erg gekleurd, wat niet wil zeggen dat ik Trump ga goed praten. En mijn mening over Trump is eigenlijk hetgeen dat Fisk gezegd heeft, Robert Fisk. Je kunt daar geen mening over geven, want die mens is ziek. Die heeft een mentale afwijking of zo. Dus eigenlijk is dat heel erg dat hij zoveel macht heeft gekregen. Oké. Ik vind dat Trump als president zijnde met belangrijke zaken moet bezig zijn en zijn zaken niet mag minimaliseren naar een Twitter-concept van one-liners en korte boodschappen. Dat vind ik totaal fout. En dat men dan zo handelt dat een kinderen scheidt van ouders, van vluchtelingen, dat vind ik helemaal erover. Dat vind ik eigenlijk dat hem moet afgezet worden als president, want dat is niet menselijk. Dat is Trump, dus eigenlijk dat is de man die eigenlijk altijd zelf de grenzen van de constitutionele orde opzoekt en overschrijdt. En in de klassieke politieke filosofie is eigenlijk de dictator, de soeverein, is niet diegene die een dictatuur installeert, dat is diegene die eigenlijk het recht zich toe-eigent om de uitzonderingstoestand uit te roepen. En de twits van Trump is eigenlijk dat. Dat trekt enorm aan, want dat is natuurlijk zeer dubbelzinnig. Eigenlijk stelt hij altijd zichzelf en zijn functie in vraag. Speelt hij eigenlijk met de dubbele rol van hij als persoon. En dat betekent ook natuurlijk als rijk persoon, kapitalist, man van het systeem. Maar terzelfde tijd creëert hij een disruptie van dat systeem. Nu, wat we daar tegenover moeten doen, ja, dat debat is eigenlijk open. Ik had de verkiezing van Trump niet verwacht. Ik zie hier allerlei mensen die zeggen, ja, ik had dat wel verwacht, ik geloof dat allemaal niet. De politiek, dat heeft allemaal zijn eigen autonomie, dat heeft zijn eigen dynamiek. Dat is niet zo dat de multinationals of de rijken, dat die poppetjes aan het dansen laten, dat die hun vertegenwoordigers in de staat aanduiden om de staat in onze naam en met ons geld te besturen. De zaken zijn wat dat betreft veel ingewikkelder. En dus wat er nu hier aan het gebeuren is, maar in Amerika aan het gebeuren is, maar ook bij ons, dat is nu juist dat meer en meer mensen eigenlijk op hun grondrechten beginnen te staan. En de tegenstrijd tussen de wet en de grondwet, tussen de rechten, het recht op recht, een rechtsstaat enerzijds en anderzijds de fundamentele wet, dat meer en meer mensen dat beginnen te zien en in dat kader beginnen te werken. En dat is heel, heel belangrijk. Dat is eigenlijk noodzakelijk. Want als wij als burgers niet op onze grondrechten staan, dan gaat dat disruptief, zelfvoedend proces gewoon doorgaan. En het is niet de kwestie van te zeggen, we gaan dat stoppen. We gaan Trump stoppen. Ja, die is verkozen, sorry. Die is daar. We zullen het daarmee moeten doen. En we gaan ons daar niet aan kunnen onttrekken. Maar we gaan ons daar eigenlijk moeten baseren, in, zoals ik zei, op ons grondrechten. Nu, meer filosofisch, denk ik, is er toch wel een probleem. En ik denk dat dat het groot probleem aan de linkerzijde is. Omdat in zekere zin... Trump, maar daar heb je hier ook met Bart de Wever, die is eigenlijk de uiting van het postmodernisme, zoals het vanaf de jaren, na de oorlog, laten we zeggen, na de Tweede Wereldoorlog, zijn we terechtgekomen. Mei 68, het hele debat over mei 68 is daar een onderdeel van natuurlijk. Zijn de normen en waarden van de burgerlijke maatschappij, de aloude tradities en dergelijke, die zijn in vraag gesteld. Dat is niet alleen een kwestie van de jeugd en de seksuele moraal. Dat is iets veel, veel breder en dergelijke. En dat heeft geleid... postmodernisme is daar ergens te situeren. Ik ben nu wel geen filosoof, maar bon, probeer me daar toch ergens over te informeren. Ik denk dat wij nu vandaag moeten vaststellen. En dat kan natuurlijk over het zere been zijn van een aantal mensen. Ik denk dat wij moeten vaststellen dat Trump in zekere zin de grootste postmodernist is, die nu eigenlijk met de omwerking der werken van links aan de slag gaat binnen het systeem. En ik denk dat we daar een discussie over moeten voeren. Niet dat wij nu ineens... ik pleit hier niet voor een soort nieuw soort conservatisme, uiteraard. En te zeggen, ja, Trump... Dat is natuurlijk niet. Ik ben een man van links en ik denk ook dat onze sociale rechten, onze democratische rechten en dergelijke, die moeten we verdedigen. We are very blessed to call this nation our home, and that's what America is. It is our home. It's where we raise our families, care for our loved ones, look out for our neighbors, and live out our dreams. It's my prayer that on this Thanksgiving, we begin to heal our divisions and move forward as one country, strengthened by shared purpose and very, very common resolve. In declaring this national holiday, President Lincoln called upon Americans to speak with one voice and one heart. Voilà. Ik ging jou een vraag stellen. Ja. Over de relatie van Trump en in Amerikaanse omstandigheden ten opzichte van de wereldpolitiek. Ja, dus niet de relatie met Melania. Dat is goed. Met Milaan? Melania. Melania Trump. Oh ja, dat is iemand anders. Daar gaan we het toch niet over hebben, denk ik. Of wel? Ik ben er niet zo van op de hoogte. Jij wel? Nee, ja... Ik lees ook geen dag allemaal en zo. Misschien staat dat er misschien wel. Misschien dat dan voor de luisteraars ook een aanzet is. Ja, soms een commentaar te geven. Of iets soms zie je daarvan iets in de morgen ook en zo. Ja, ik durf het wel eens lezen, maar ik vind het niet zo interessant. Nee, maar die persoonlijkheidscultus van Trump zou ik eigenlijk graag willen overslaan. Ja. Dus, denk je van, dat is zeker wel een zeer benoemenswaardige richting om het eens uitgebreid over te hebben, behalve over Melania Trump. Ja, hij cultiveert het zelf natuurlijk, hè, die persoonlijkheidscultus. Dus ja, is het belangrijk om het daarover te hebben? Het is goed dat we het weten dat het maar er is. Hoe lang timmert Trump eigenlijk al aan zijn, niet alleen politieke, maar algemene carrière? Die man is nog niet zo heel jong, hè? Nee, hij is al heel lang bezig. Hij is ook een bekende tv-ster geworden al lang geleden en zo. Dus. En heeft een imperium van een hotel en zo, een hotelketen. Ja, hij zat eerst bij de Democrats, daarna is hij pas bij de Republicans terechtgekomen. Hij was ook bevriend met de Clintons en zo. Ja, ja. Maar, ja, maar hij heeft ook een beetje een weg afgelegd in die zin van het was zo meer zo een figuur in Playboy kringen en zo. Je kent het blad dat wel. Het is meer zo de elite van een ijdeltuiten zo, een rijke, echt het rijke, rijke elite zo. Ja, en, maar dat was natuurlijk niet zo aanvaard in sterk conservatieve kringen zoals die van de Republikeinen, maar hij heeft toch wel een beetje zich daarin kunnen werken. Zo, van. Hij heeft dat wat kunnen losfrikken en daar is dan toch wat ruimte voor gekomen. Zo, van. Heeft grab them by the pussy, dat kan tegenwoordig bij de Republikeinen, zo'n uitspraak. Ja, ik weet niet of dat bij alle Republikeinen in de algemene zin, bij de meeste Amerikanen, heeft dat toch wel wat teweeg gebracht. Ja, het heeft wel wat teweeg gebracht. Dat wel als je zei dat zo altijd zegt als zo'n persoonlijkheid. En dat is niet gewoon. Hij is nog altijd president, dus hij komt er ergens toch mee weg. Ja, populair verkozen, hè, maar toch niet helemaal. Want het was, wat is het, 48 tegen 52% of zoiets? Of het is eigenlijk een soort van totaal insignificante. Er waren meer stemmen meerderheid voor Hillary Clinton, hè, maar ja. Hij had gewoon meer swing states naar zijn hand meer kunnen kiesmannen zetten of zo. Dat is dan het congres. Ja, er zijn zo in Amerika van die swing states. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste staten als je president wilt worden, want daar is het zo kantje boordje. En als je die swing states kunt binnenrijven, of veel daarvan, welke dan heb je zijn meer kans om president te worden. Welke staten moet je dan op letten? California? Nee. Texas? Nee, California is echt meer Democrats. Ja. Nou, ik weet niet meer zo juist de welke, maar volgens mij zullen die vooral in het midden van het land zitten. Ja, we zullen dus straks nog even opzoeken en dan de swing states algemeen vermelden. Dus ik knippen dit stukje er gewoon uit. Aan de kusten, zo oost en west van de VS, daar wordt wel veel Democrats gestemd, maar dan zo het meer rurale midden, daar waar er minder steden zijn en zo, dan hebben de Republicans gemakkelijker de overhand. Ja, ja. In ieder geval, het was zo'n soort van schijnoverwinning, want eigenlijk had Hillary Clinton ook president kunnen worden. De eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten, overigens. Dus ik weet niet of dat relevant zou zijn, maar. Ja, daar zetten ze wel wat op in, hè? Zo dat soort dingen. Nu, maakt niet zoveel uit. Ze zitten allemaal in dezelfde kasten. Ze zijn allemaal quasi in hetzelfde bedje ziek. Het gaat allemaal over heel veel geld en invloed die. De manier waarop een president zich naar buiten toe uit, vooral de huidige, die daar in de Verenigde Staten dan, ik weet niet, het is een soort persoonlijkheidscultus en een probleem eigenlijk voor zichzelf ook. Ja. En ik weet niet, in hoeverre spelen die problemen die hij zo op persoonlijkheidscultusniveau veroorzaakt ook door in het landelijke politieke domein en ook op internationaal vlak? Kan je daar iets over vinden, of heb je daar een soort van. Ja, daar hebben visie ze het nu veel over in de media. Maar ja, we gingen het eigenlijk niet zo heel hard over Trump hebben. Hè. Nou ja. Dan zijn we wel weer over Trump bezig. Ja, dit is altijd. Dit is maar dit is een afleidingsmanoeuvre. Je sprak daar net zo over Hillary Clinton en het feit dat hij dan eerste vrouwelijke president kon worden. Je hebt daar in Amerika wel een aardige feministische beweging, hè, maar dan tegelijkertijd heb je daar zo'n backlash tegen het feminisme gekregen. Zo. Veel mensen die zich dan afzetten tegen dat feminisme. Ja, want heeft Hillary Clinton bepaalde. Ik denk dat Trump daar ook wel een beetje aan zijn populariteit aan te danken heeft. Zo, dat antifeminisme dat daar ook wel sterk is. Ja, dus maar dat wordt gewoon op emotie gespeeld. En in plaats van over echt de echte belangrijke zaken te spreken, zoals raciale scheiding of problemen rond. Verdeling van rijkdom of internationale politiek. Ik ben zelf nooit in zo'n stadion geweest bij zo'n soort verkiezingsstunt. En ik weet ook niet of ze dat hier in België doen. Ze dat hier ook uitgebreid? Ben je daar al eens gaan luisteren naar zo'n partijding? Er worden geen presidenten verkozen hier. Hè, maar dan zo van gaat dat ook allemaal op het emotionele. Dan wordt allemaal natuurlijk mensen honing rond de mond gesmeerd. En, stem op ons en hier heb je een hele zak met goodies en zeg het voort en bla bla. Maar er is geen. Ja, hier is alles wat kleiner. Hè. Je hebt hier kleinere steden en zo. En Je hebt sowieso ook veel van die politici die al op tv komen en zo. Dus. Ja, dat is ik ook een beetje weet dat in Nederland onlangs die man van GroenLinks, Jesse Klaver, dat die volle zalen trok door zijn populariteit. Dus ja, je hebt het hier ook wel een beetje, maar we zullen zien wat het volgend jaar geeft. Hè. Volgend jaar zijn het nationale verkiezingen. Oh ja. Misschien komt dat hier ook wel, maar we hebben hier ook niet zo van die echt populaire figuren, hè, in de partijpolitiek. Behalve dan een Bart De Wever of zo, maar... Nou, het zijn toch wel andere gekende mensen die ook wel bespraakt zijn, maar dit is niet echt het komt niet echt van de grond of zo, dat die populariteitscultus wordt ook gestimuleerd voor Bart De Wever. Van die N-VA-figuren die nu populair zijn, Theo Franken en Bart De Wever en zo, maar... Ja, maar dat de andere partijen hier, die worden wat kleiner. En, maar verhullen die persoonlijkheidscultus toestanden niet vaak andere problematieken die gewoon daardoor niet ter sprake hoeven komen, omdat het, ja, de tijd is al gevuld met allerlei persoonlijke interessante wetenswaardigheden die naar boven komen en de ijdelheid van de persoon wordt gestreeld en daarmee is dan het verhaaltje weer rond en de tijd is om. Zelf kijk ik heel weinig televisie. Ik moet misschien al daaraan afleiden waarom die vraag zo stel of zo. Maar als je dingen leest, dan zitten daar weinig interviews in met bekende politieke figuren of zo. Meestal meer aan het einde van een loopbaan in de reguliere media of gewoon in alternatieve media waar je om het even waar. Alleen, ik ben er zelf niet naar op zoek. Zitten weinig interviews in met bekende politieke figuren? Maar dat er gewoon... op televisie zijn allemaal talking heads. Dus die moeten zich allemaal daar profileren. Maar als het echt over de zaak gaat, dan is het toch op geschreven pers en of gewoon internet in tekst. Toch een interessantere hoek om jezelf te informeren. Ja, en ja. Hoeveel mensen doen dat dan eigenlijk nog? Of word je daar niet door gestimuleerd? Ja. Of staat er gewoon niks wat relevant is en dat je dus daar dus ook nooit iets van ziet? Dat het alleen maar ook wel zo van die televisieprogramma's die wel impact hebben, hè? Zoals Ter Zake of zo. Mm-hmm. Als er zo'n bekende politicus iets lanceert in Ter Zake, dan kan dat wel impact hebben. Ja. Maar die worden dan ook uitgenodigd door de Vlaamse radio en televisie, voorheen BRT. Hè? Dat is een nationale omroep. Ja. Die eigenlijk ook, die nodigen niet zomaar iemand uit, maar die geven die dan waarschijnlijk vragen op voorhand en zo. En dan dat is wel helemaal georchestreerd, dat die wel en niet mogen zeggen. En, of nee, nee, hoe heb je daar niet een indruk? Georchestreerd. Er wordt nooit iets uitgeknipt. Er is best nog wel wat ruimte voor een ander soort vragen en zo. Hoe dat dan in de VS zit, dat weet ik niet. VS is ook wel anders van de media. Als je zo'n beetje de media van in de VS vergelijkt met die van Europa, want daar gingen we het ook een beetje over hebben. Zo de vergelijkingen tussen Europa en Amerika. Mm-hmm. Ja, in medialandschap is er toch een stuk erger aan toe nog dan het onze. Hè? In de vorm van hoe dan? Die hebben geen echte nationale overheidspropagandamachine. Ja, hun soaps en hun reclameonderbrekingen. Hè? Hun programma's worden de havenklap onderbroken. Je hebt ook zo van die zenders zoals Fox News. Dat is echt helemaal niet informatief. Hè. Die zeggen dan dat ze informatie brengen over allerlei politieke kwesties en zo. Maar het is gewoon vaak desinformatie. En het is helemaal niet zo informatief. Nee, die media in Amerika... Nee, het is eigenlijk niet zo slecht dat internet daar ook is nu. Van, je kan dan toch nog wat andere dingen beginnen lezen en bekijken. Misschien dat daarom... Het ook wel is dat socialisme bij de jongere generatie daar aanslaat. Of toch bij veel jongeren aanslaat, dat die nu zo wat andere informatie er krijgen of zo via internet. Ik weet het niet. Je hebt er ook een hele hoop lokale radio's gehad. Nu, de televisie is veel moeilijker te maken dan radio. En kleinere groepen kunnen zich zo'n medium niet veroorloven, kunnen er ook geen invloed op uitoefenen. Die systemen die worden gevoed door veel geld, want technologisch moeten die met allerlei camera's en studio's worden voorzien. Ja, terwijl die media, dat zijn mediabedrijven. Dus is het internet dat is intussen ook al helemaal geroofd door het grote grotere groepen, grotere bedrijfsleven, zeg maar. Maar internet is ook een soort van vrije zone geweest en of is. Zoals een radio, vrije radio of gewoon algemene radio, lokale radio's en zo. Maar daar kan je dus nauwelijks iets van luisteren, tenzij je natuurlijk zit zoeken naar lokale radio's in bepaalde staten. En er zijn daartoe tientallen, duizenden misschien zelfs wel van die van hieruit ook kan beluisteren. Dat is op zich wel interessant. Maar ja, je moet echt wel heel veel meer moeite doen dan gewoon de standaard CNN's en hoe heet het, Breitbart Press en, en nog van die andere vuiligheid. Ja, ja, dat heb je natuurlijk ook. Hè. Je hebt extreem rechts dat daar ook gebruik van maakt van het internet. Ja, iedereen heeft maar het gaat op internet alle kanten uit. Ja. En je krijgt er zoveel informatie op dat je het moeilijk vindt om de goede informatie eruit te kunnen selecteren. En is dan zo'n medium zoals televisie een uitkomst? Voor veel mensen blijkbaar wel. We kijken nog altijd heel veel mensen televisie. Dat is in Europa niet anders dan in de VS. Ik weet eigenlijk niet zo hoe dat het zit met cijfertjes en zo. Hoe dat het de laatste jaren heeft is veranderd. Want ik zeg wel vaak van, ik kijk geen tv. Ja. Maar ik zit dan wel op internet, op YouTube te kijken. Ja, maar denk je... Dan maakt het nou niet zoveel meer uit. Dat ook wel overschat wordt. In bepaalde vorm. De impact van internet op de mainstream van de mensen. Hè? Zo. Heel veel mensen kijken nog altijd veel televisie. Ja, of zo kijken s'avonds als gewoonte naar het journaal. Om te zien wat voor weer het morgen wordt. Naar programma's waar ze het de volgende dag op de werkvloer met hun collega's over kunnen hebben. Zoals FC De Kampioenen of Thuis of zo. Ja, dat heb ik nou eigenlijk weinig nooit. Ja, oké, omdat ik geen tv kijk, komt dat daar misschien ook door. Ja, maar volgens mij is het toch nog altijd zo. Ja. Dat wat dat betreft er nog weinig verandering is gekomen. Nee, ik weet het niet. Dat is, ja, nee, goed, dat denk is, dat is, bij de jeugd het ook wel wat zou, meer aanslaat. Hè, het internet? Zou een interessante vraag zijn. Dan, en uit het mediakritische kijk op de wereld te propageren voor een volgende opname. Om als mensen te gaan interviewen en of echt te gaan vragen van hoe dat zit. Hoe dat het de laatste jaren voor ze is veranderd. Of ze daar bewust van zijn. Al dan niet geen tv, op welke manier beeldcultuur nog relevant is. En of je meer zo met je telefoon de hele dag heen en weer loopt te rennen en eigenlijk een heel ander soort formaat kijkt. Ja, op maar een andere manier. Die telefoon, die smartphone, dat zit ook mensen in een bubbel. Hè? Zo van, je vrienden op Facebook, die bevestigen vaak wat jij denkt en hoe jij tegenover dingen in de wereld staat. En jij wordt daar gewoon in bevestigd op Facebook of ja, op Twitter. Het enige verschil is met wat er voorheen was. Als je Instagram. Stel dat je geen smartphone hebt of had 20, 30 jaar geleden, dan is conformisme nog steeds de norm. Toen ook al. Bevind je in een bepaalde vriendengroep. Maar die vriendengroep, in dit geval bij Facebook, is een virtuele vriendengroep. Want het zijn nep dingen, niet fake of zo, maar het zijn alleen maar data-informatiepunten van bepaalde personen die je dan al dan niet kent en die ook niet op het moment dat je iets van aan hen wil mededelen, dat je ook weet of ze er überhaupt wel naar kijken of luisteren. Als je op café gaat of ergens naar een bijeenkomst, dan kan je daar direct met mensen spreken, al dan niet je vrienden. Maar dit is gewoon zo van een heel andere manier om niet met mensen om te gaan. Ja, maar veel mensen combineren het gewoon. Hè? Zo van, ze gaan ergens op café of ze komen samen terug van school of van het werk, zitten wat te babbelen. Dan nemen ze afscheid en dan doen ze nog wat verder via de smartphone of zo. Of andersom dan, ja, dat is nog asocialer, vind ik. Die zitten dan gewoon aan de bar naast iemand die ze mee hebben afgesproken en die zitten dan alle twee op hun telefoon te kijken. Ja, dat is gebeuren, echt super, super interessant om waar te nemen. Ja. Vooral als mensen met mij, dan moet je het mij niet doen. Hè? Van iemand uit mijn buurt, ik zag die ook op zijn smartphone bezig. Zo, en ik dacht zo van, ja, als die smartphone er nu niet was geweest, hadden wij misschien aan de babbel geweest. Maar ja, die had meer interesse in zijn contact of zijn smartphone. En maakt dat dan uit voor jou, als iemand naast je zit aan de bar die een boek aan het lezen is? Ik zei ook heel asociaal eigenlijk. Wat zeg je? Als er iemand naast je aan de bar een boek aan het lezen is. Ja. Niet luid op, hè? Als dat iemand is die ik niet goed ken, dan dan stoort me dat niet. Maar als dat iemand is die ik goed ken en waar ik wel eens mee wil babbelen, dan kan me dat ook storen, ja. Ja, en dan zit je daar een beetje om je heen te kijken. Alles hangt een maar beetje van maar dat doen vanaf, mensen meestal niet. Mensen gaan niet naast je in op café, sowieso als dat op, aan de bar niet zo aanvaardt, maar gewoon in een café, na een tafeltje verderop, ja, oké, okay, iemand een boek aan het lezen. Maar dan mis je nog een deel van de dynamiek van het café. Ik kijk wel eens de krant in op café, als ik met mensen op café zit. Maar dat doe ik dan normaal gezien pas zo tegen het einde, als ik zeg van... Ja, dus echt alles ga gezegd bijna door is... of zo. Zo van, oh ja, ik wil nog wel eens even de krant in kijken, die ligt hier nu. Dus. Ja, ja, ja. Maar dat is dan niet iets wat je op zo'n smartphone, daar houden mensen zich meestal niet zo snel in. Die zitten dan gewoon een sms te versturen terwijl je iemand iets wilt bestellen aan de bar. En dan die zijn helemaal niet bezig met waar ze zijn. Ja. Maar wacht, we zijn... Nou, het kan ook zijn dat hij iets heel interessants op zijn smartphone meemaakt. Hè? Wie zijn wij om daarover te oordelen? Maar... Ja, ik ben benieuwd. Een beetje... ja. Want dat is ook eens iets van... Dat heb ik ook al eens gedaan. Zo'n iemand die... ik loop over straat en dan zie ik iemand zitten in zijn auto. Of haar auto. Of niet eens zijn of haar auto, maar gewoon in hun auto. En die is dan... de auto staat stil. Je zit er daarin. En die zit op de telefoon te kijken. En als je dan zo langs het venster zo mee naar binnen gaat staan kijken naar die telefoon, dan voelen ze zich ineens betrapt. Dat is raar, hè? Ah, ja. Op zich, ik kan dat ook niet lezen, want dat is veel te ver af. Ja. Maar dat is, ik weet niet. Zit je in een auto naar een telefoon te staren? Ja. Ja. Maar misschien hebben die mensen dan even tijd in een auto om even buiten ergens anders te zijn. Niet in huis, niet buiten, maar dan toch een soort van binnengevoel in een auto, ja. Maar denk je dat die dingen, dat die evenveel gebeuren in Europa als in de VS? Of is dat zo hetzelfde? Wat? Mensen met een telefoon omgaan? Zo van. Oh nee, mensen die gefascineerd zeker... zijn door hun smartphone. Maar vroeger hield je toch je afstandsbediening vast. Mm. En nu hou je dat ding vast. Mm. En dan kan je daarop kijken en je kunt er zelfs mee rondwandelen. Ja. Maar dat doen overal mensen trouwens. Ze maken nu zelfs reclame voor televisie op de bus. Hè? Eindelijk televisie geweldig. Op de bus. Was al op café hadden we al televisie. We hebben nog geen televisie op toilet. Ik heb nog geen tv op toilet. Jij wel? Nee. Misschien... Ik heb ook geen televisie. Het toilet is ook wel wat klein. Ik denk niet dat een standaard scherm zo van 32 inch... Ik kan met mijn oude laptop ook niet meer op VRT nu. Oei, oei, oei. Dus ik kan niet meer die programma's bekijken. Nou ja. Dan kan je andere mensen vragen om daar samen mee naar te gaan kijken. Misschien die dat wel werkt. Nou, ik mis het nog. Ik mis het niet zo hard, hoor. Maar goh, dus als je op de bus zit, moet je ook naar tv kijken. Dus je kan niet kiezen waar je naar kijkt, maar dan word je dan opgedrongen. Dat is eigenlijk zo net een stap verder. Nee, je hebt de keuze, hè. Ah, ja? Je kan je smartphone ook wegleggen, hè, maar je kan op je smartphone dan naar televisie gaan kijken. Als je Telenet abonnee bent. Ja, ja, zo dus. Ja. En dan kijken we allemaal naar hetzelfde. En Telenet maakt er dan reclame voor, hè, op de bussen. Ja, dat staat dan overal. Ja, ik weet niet, ik zag dat onlangs op een bus... Ik zat op de bus in Leuven en ik zag dat ineens staan. Oh, maar dat was een soort reclamescherm wat daar stond, wat op stond. Hoe heb je dat dan gezien? Het stond aan de buitenkant geplakt? Ja, dat was gewoon op het raam geplakt, die reclame. Nou, dan ben je toch goed geïnformeerd wat er aan gaande is in de wereld. En wat er gaat komen vooral, want dat is de toekomst. Ja, dat heeft het is de toekomst. Ook voordeel, hè? Ja. Want zo'n maatschappij die dat soort dingen, dat doen ze dan ook volledig voor niks dan. Ja, je moet nog eerst lid zijn van Telenet. Ja, je moet je wel even een abonnee maken, dat is niet gratis. Nee, dat kost minstens 50 euro per maand. Ja. En dan krijg je daar nog reclame voor ook, hè? Dat is ongelooflijk. Dus je moet voor iets betalen, waar je daar nog reclame voor moet zitten kijken ook. Dus net zoals je een t-shirt koopt met een opdruk van Coca-Cola, of ja, noem maar een andere een of ander iets. Dat je dat koopt en je loopt dan reclame te maken voor dat product. Voor niets gaat het voor niks, op, hè? Voor niks voor die firma. Maar je hebt er alles voor betaald gewoon. Ongelooflijk. Maar wij drijven wat af. Misschien knippen we dit er ook wel maar tussenuit of zo. Het ging over de invloed van... we gingen het niet over Trump hebben, maar welke volgende president, hoe gaat die zich gedragen? Kunnen we daar misschien eens over... En dan hoeft het niet eens de president van Amerika te zijn, want dat is meer een soort van gemedialiseerde bovenkant van een politiek kader van de politieke elite, extreem rijk, die al jaren, al meer dan 50, misschien al 100 jaren bestaat, die daar via de media zichzelf laat zien. President is de eerste, hè? Er zijn natuurlijk meerdere. Je wilt meerdere ook de Europese president. Nou, dat is toch niet... Ja, dat is niet, niet, niet nee, niet. Het is meer zo'n ceremoniële figuur. Een beetje wel. Ja. Maar goed, die is ook een weerspiegeling van, dat, van die politieke elite. Mm-hmm. Die wordt daar gewoon in het zadel geholpen. Dus mm-hmm. niet om het even zo'n Jan met de pet die opdracht krijgt. Nou, dat is het grote verschil ook tussen de Europese en de Amerikaanse president. De Amerikaanse president heeft wel veel macht. Is, ja... Die presidentsverkiezingen, dat zijn de belangrijkste verkiezingen in de VS. Gewoon omdat die president zoveel macht heeft. Ja, wel, die heeft veel macht. Nu ben ik ook even niet meer helemaal up-to-date met de precieze machtszaken waar hij over mag beslissen. Maar die mag inderdaad veel beslissen. Die mag allerlei veto's stellen en zo. Als de Senaat iets heeft besloten, mag een president nog een veto stellen. Top. Ja, die bepaalt veel van het beleid. En nu... Binnenkort zijn er nog eens verkiezingen in de VS, congresverkiezingen, en dan zou die macht van Trump wat kunnen tanen als de Democrats veel stemmen halen. Maar ja, Trump, die blijft president, dus die heeft toch nog altijd een grote impact op de dingen. Is het een bestendige waarheid dat die effectief president blijft? Want het is toch, heel veel vrienden heeft hij niet meer. Ja, er wordt nu gesproken dat er misschien impeachment komt, zeker dat als de Democrats dan in het congres een meerderheid zouden halen. Zou dat misschien het einde van Trump kunnen betekenen? Ja, en dan wat dan? Ja, wat dan, ja. Met een uitgekleed, hoe heet het, de Oval Office is zijn kantoor, maar daarachter zit een heel apparaat. Dus mensen die allemaal, of een groot... Ik kan me niet voorstellen dat dat daar leuk is om te werken, zou ik maar zeggen. Die daar allemaal een degoe hebben van de manier waarop dat daar aan toe gaat. Maar binnen 2 jaar is het al opnieuw presidentsverkiezingen, hè? Dat is niet meer zo lang, hè. Nee, dus eigenlijk is zo'n president is voor 4 jaar aangesteld. Maar dat is gewoon iemand die gewoon uit de businesswereld komt. Hè? Zijn er nog zo van die figuren? Waar de Ronald Reagan, dat is een filmster. Zo'n tweederangse western figuur. Nou, dat hadden we nog. De familie Kennedys waren wel een intellectueel een beetje, wel een. Nee, ze worden gewoon heel hard gesteund. Door maar de Kennedys waren toch wel politiek en intellectueel aangezien. Dat hadden een soort van aanzien. Ja. Zijn er zo nog? Want ja, bedoel, ik heb ze nog niet allemaal op een rijtje liggen. En ik ben daar ook niet echt veel meer mee bezig. Zo met internationale politieke dingen wel, maar. De Amerikaanse poppetjes zo. En daar zit het, natuurlijk niet alleen die president zit daar, maar daar zit een hele politieke elite omheen. Mm-hmm. Die dat draagt. Of ja. Die er continu uitgeschopt worden. Zoals je dan in deze presidentsperiode ziet. Dat er mensen vanuit juridische en of uit personeelsgronden gewoon de wacht wordt aangezegd door meneer Trump zelf. Of via rechtswegen allerlei problemen worden aangedaan, waardoor ze niet meer kunnen blijven zitten. Mm. Hebben die James Comey zien verdwijnen, de chef van de CIA. En dat is nu recent nog een advocaat die de deur werd gewezen, omdat Trump had te veel had geholpen, of wat was dat daar? Dat is een problematische kleine groep mensen aan het worden, die nog met Trump, als niet mag, met de eerste president, prime minister? Nee, president, hè, ja. Nou, ja, dat een beetje over de, ja, dat zo net over het aanzien van de Kennedy-familie. Maar dat aanzien is er ook wel voor een groot stuk, denk ik, omdat 2 van die bekende leden van de Kennedys vermoord zijn. Hè? Robbie Kennedy en in de John jaren F. 60 Kennedy. Zijn er 2 vermoord. Dacht ik, want zo speciaal is die familie Kennedy ook niet. Hè? Dat is zo'n beetje zoals de Clintons, maar die hebben dan wat meer... Ja, wat meer serieus zeker. Of die worden al serieuzer bekeken. Nou ja, zouden we er nog eens wat verder over in kunnen puzzelen van het aanzien van de verschillende presidenten. Maar ik vind het allemaal vrij ver van mijn bedshow. Waarom wordt er niet gesproken over het aanzien van de Europese en dan ook misschien ook op landelijk niveau politieke elite en het vergaan van bepaalde... of het opkomen van andere bepaalde politieke stijlen en... narratieven zoals nationalisme en of sociale voorzieningen die iets later terug in de tijd werden opgebouwd, sociale verzorgingsstaat enzovoort, is na de Tweede Wereldoorlog in gang gezet. Uh-huh. Maar nu zo'n beetje het einde aan lijkt te komen door allerlei neoliberale tendensen. Uh-huh. En welke interessante figuren zwerven hier rond in Europa? Want ja, dat hele verhaaltje elke dag Trump te lezen, dus begint me zo'n beetje, ja... Interessante figuren. Dat is een onbestaande figuur voor mij. Ik zal die nooit tegenkomen op de straat, maar je kan wel nationale politici makkelijker tegenkomen, of Europese politici. Want die wonen hier ook, nou niet echt achter de hoek of zo, maar... Die kan je persoonlijker aanspreken, vind ik. En het heeft ook direct effect. Of, nou ja, tenzij je natuurlijk op wereldpolitiek vlak een bepaalde effect wil bereiken, kan je Amerikaanse politici gaan aanspreken, maar ik weet niet of daar veel te halen valt. Ja. Wat kan je doen? Ik denk dat de interessantste figuren, dat die ook niet zo snel in de politiek gaan. Nou ja, je hebt mensen die ofwel eerst in de politiek zitten en daarna in grotere bedrijven terechtkomen. En dan weer terug, zo'n soort draaideur systeem bevolken. Dat zie je wel. Er zijn, ja, wat bedoel jij dan met interessante figuur? Want interessantste figuur, ja, dat zijn meer mensen die zich met het schrijven of met de filosofie of met de kunst gaan bezighouden, volgens mij. Ja, maar die hebben ook invloed, hè? Met het sociaal activisme. Die hebben ook invloed op het politieke echelon. Zo. Maar vanaf het moment dat je zo... volop meestapt in het partijpolitieke ruilen en zeilen, ja, dan gaat het over dossiers bestuderen en stemmen proberen te behalen. En over propaganda creëren. Het is niet altijd zo interessant. Bepaalde thema's naar de burger toe vertalen. Ja. Want dossiers bestuderen, dat kan jij en ik ook. Ja, ja. We moeten er iets mee doen. En dat is niet vrijblijvend, maar daar is het een bepaalde politieke... Er zijn zo wel van die figuren waarvan je denkt, ja, die kunnen misschien wel iets... veranderen, hè? Zoals een Jeremy Corbyn of zo, maar tegelijkertijd denk ik ook dat hij voor een stuk vastzit aan wat zijn partij wil en dat hij ook niet altijd zoveel ruimte krijgt in zijn partij. Ja, dat zijn partij ook niet altijd hem genoeg ruimte geeft, omdat ze... niet zo sociaal zijn als hij en zo. En uiteindelijk is hij ook nog vrij pragmatisch. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren als Corbyn bijvoorbeeld met Labour aan de macht komt in Groot-Brittannië. Misschien gaat hij dan ook wel zoveel water in de wijn doen dat je denkt van... Goh, die dat Corbyn... mensen zich bekocht gaan voelen op langer duur. Ja, maar dat gebeurt wel vaker. Hè? Ja, het is nou vaker. Niet echt dat ik de voorbeelden uit mijn mouw kan schudden, maar het is vaak dat je concessies moet doen in een grotere context. Dat je dan niet meer kan vasthouden aan die bepaalde programmapunten, of krijg je niet uitgewerkt met je groep mensen waarmee je moet samenwerken. Meestal buiten dezelfde politieke kleur. Zijn er nog ergens staten waar er maar een eenpartijsysteem is? Dat maakt het een stuk makkelijker om dingen gedaan te krijgen. In Europa? Niet ten goede vaak. Zeggen? Ja, want het is meestal twee politieke partijen dat ze in Amerika hebben. Je hebt er maar twee partijen waar je kan stemmen. Hier heb je er een 18-tal of zo, waar er maar 6 of 7 een significante meerderheid in een kamer komen. Er wordt wel eens deze gezegd buurt, dat Wit-Rusland de laatste dictatuur is van Europa. Oh, dus dan zou je eens Rusland, een keer op vakantie ook kunnen deels gaan in Europa. Ja. Dat is ook niet zo democratisch. Hè? Maar is dat Belarus of Wit-Rusland? Of is het niet hetzelfde? Belarus, ja. Ja. Het ligt iets ten oosten van de Oekraïne, of net noordoosten van de Oekraïne, als ik mij niet vergis. Zou kunnen, ja. Ja. En daar hoor je weinig van. Hoor je weinig van, Want dat is een dictatuur, ja. Die hebben geen internationale pers of zo. Of weet ik veel. Je hoort meer over Rusland dan over Wit-Rusland, hè. Ja, ja. Rusland heeft ook wel meer impact in de wereld. Ja, wel de grootste oligarchen zitten daar natuurlijk, maar dat is nou... Ja. En het zijn ook altijd de zondebokken van de internationale politieke pers en of van de politieke dingen, want de Russen hebben het altijd gedaan. Dus niet gezegd dat dan zeg maar daar die Russen zijn. Niemand weet het dan precies, maar als ze het echt niet precies weten, dan zijn het de Russen. Hè? Heb je dat al... Ja. Ja. Vaak wel. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, wie heeft het gedaan? Weet niet. Lekker makkelijk. Het zullen wel de Russen zijn. Dat is een soort van paniekdetector. Dan kan je dat in de pers wel zien. Nou ja. Dus wat is de invloed van Amerikaans beleid op in deze context, van nu in de huidige politieke malemolen met de huidige president, maar op iets langere termijn? Heb je daar zo ook dingen die je vindt? Heeft de Europese politiek... krijgen die invloed vanuit de Verenigde Staten? Ja. Ik zal het nog een keer formuleren. Ja, dus dat is de vraag. Welke invloed heeft de Amerikaanse internationale politiek, dat is niet nationale politiek, maar welke invloed heeft dat op bepaalde wereldproblematieken? En speelt nou, dat op, echt VS, op wereldschaal, of is dat meer paniekvoetbal? Die blijft groot natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk nog altijd het belangrijkste land in de wereld, geopolitiek gezien. Welke andere spelers ook hadden we ook als je ziet, nog? Hun rol in de NAVO is nog lang niet uitgespeeld. Hè. Zo van, het belangrijkste land van de NAVO en wij zitten ook mee in de NAVO. Ja, dat zijn geen leuke gesprekken, denk ik, daar zo. De NAVO blijft maanden. Een belangrijke speler in de wereld, en zeker de VS. En ja, het is ook echt een groot land. Is met heel veel handelsbetrekkingen bezig in de wereld en zo. Dus. Ja, ze hebben ook het allergrootste militaire apparaat, wat dan echt wel problematisch is ten opzichte van een aantal andere grotere hegemoniale spelers als China of zeg de Zuid-Amerikaanse cluster van dingen, Brazilië, Argentinië. Wat heb je daar nog? Ook hun culturele producten hebben best wel wat impact. Hè? Hun muziek, hun telefoon, hun films, hun Hollywood en zo. Ja, maar komen zo. Er nog veel dingen uit de Verenigde Staten die hier echt aanslaan? Want er zijn ja, toch wel. Cultureel, maar... De smartphone, die wordt niet in Amerika Kinepolis, je zult het wel zien. Ja, is dat echt tof? Kinepolis, Metropolis, zo die dingen, dat is vol met Amerikaanse films. Ja, en mensen lusten dat blijkbaar nog steeds. Ja. Want die weten verder niet beter, ik kan me niet voorstellen. Dat is een beetje beschamend, eigenlijk. De entertainment, zo. Mensen willen graag bezig gehouden worden. Ja. En we hebben hier ook geen echte, algemene, grote spektakelcinema-producenten of zo. Het zijn kleinschalige instellingen die meer in de wat moeilijkere films en kortere films of wat literaire, toegespitste dingen zo een ding doen. Filmfestivals. Ja, ik denk dat ze bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk ook nog veel impact hebben met hun cultuurproducten. Ah ja, die denken nog steeds dat ze in een koloniale bestel leven. Dat is vanuit het hoogste niveau, zeg maar. Heb ik soms de indruk dat ze wereldheerser zijn. Wat er nu gaat gebeuren met die Brexit. Hij lijkt er aan te komen. Of je echt er aan gaat komen, we weten het niet helemaal lijkt erop. En dus, wat gaat er daarna gebeuren? Misschien, de kans is groot eigenlijk, wordt dan de VS een nog belangrijkere handelspartner voor het Verenigd Koninkrijk. En wordt die invloed van de VS op het Verenigd Koninkrijk nog groter. Ja, dan is er nog een video op de Vimeo, denk ik, die over Baltimore ging. Een documentaire van een half uurtje, 20-tal minuten, die de huidige situatie onder de loep neemt van voornamelijk Afro-Amerikaanse mensen die daar wonen en hoe dat dan de situatie die er nu is, is veranderd ten opzichte van hoe het was. Kan je daar iets over zeggen? Ja, je hebt de docu ook gezien. Het gaat over politiegeweld in de VS en zo. En ja, hoe zwarten daar toch lijden onder het systeem. Ja, de armoede en zo slaat daar hard toe. Hè, ja. Er zitten ook heel veel mensen met een donkere huidskleur in de gevangenissen. Er zijn heel veel gevangenen in de VS. Dat is enorm gestegen, dat aantal. Ja. Er zal ook wel veel recidivisme zijn, dat heb je nu helemaal met gevangenen die recidiveren. En ze geraken daar ook voor weinig in de gevangenis. Maar Afro-Amerikaanse mensen zijn meer geviseerd om in de gevangenis te geraken. Ik zeg niet echt de cijfers, maar dan is zo in procenten. Is dat bijvoorbeeld dat er 5% blanke mensen in de gevangeniswezen zitten ten opzichte van de totale bevolking? Of nou ja, in ieder geval dat een significant aantal meer Afro-Amerikaanse mensen in de gevangenis zitten dan dat er blanke mensen of blanke Amerikanen, dat kan ook van alle kanten zijn, dat kunnen ook Aziaten zijn enzovoort, maar echt, ja, die krijgen ook minder kansen natuurlijk, hè. Ja, dan ga je sneller in de criminaliteit belanden, denk ik. Dat weet ik niet, is het, ja, de armoede en de kansloosheid is daar in Afro-Amerikaanse culturele context blijkbaar zoveel groter dat voor de hand ligt, ja, dat mensen die overleven, die proberen een weg te zoeken. Ja, ik denk dat die ook meer geviseerd worden. Dat iemand met een donkere huidskleur sneller door de politie zal achtervolgd of gearresteerd worden dan iemand met een witte huidskleur. Er zit nog altijd behoorlijk wat racisme in de VS, en zeker bij het politieapparaat. Ja. En hoe gaat het daar in die documentaire? Dat is zo'n beetje de richting waarin het gekozen is om die documentaire op te bouwen. Ja, er is dus een stad waar heel veel zwarten wonen. En daar worden een aantal interviews gedaan met mensen die discriminatie aan de lijve hebben ondervonden. Ik herinner me bijvoorbeeld een jongere die zijn goede vriend, die was gestorven, die wordt even geïnterviewd. Er is ook iemand, een activist, die vertelt over de armoede waar veel Afro-Amerikanen in beland zijn en hoe dat komt en zo. En dat Obama daar toch niet veel aan gedaan heeft. Hè. Ze hadden wel dan de eerste zwarte president van de VS in de hoedanigheid van Obama, maar Obama, ja, die was niet veel anders qua beleid dan Bill Clinton, dus. Ja, en die, dus de video ook gaan kijken, zou ik zeggen. Wat moet je er nog van geven? Het is onder andere gemaakt door Björn Soenes. Wie is dat? Dat is zo'n Amerika-respondent voor de VRT. Er zijn eigenlijk twee makers, Björn Soenes en een andere. De andere zijn ik zijn naam even kwijt. Maar ja, die Soenes die schrijft heel veel ook over de VS en komt vaak op televisie erover. En ja, die kan ook niet altijd zijn eigen ding doen natuurlijk. Maar ik heb de indruk dat hij in deze reportage wel zijn eigen ding heeft kunnen doen voor een groot stuk. Hij klaagt er bijvoorbeeld over dat de VRT, dat die zo veel over Trump willen en veel zwart-wit verhalen en zo. De goede en de slechte. En dat hij te weinig daarover, ja, te weinig andere dingen kan doen dan dat. Zo. Ja, ja. Daar ook best wel interessante verhalen te rapen zijn op een andere manier. Ja, en dat is zijn zeg maar, soort engagement wat hij probeert via zijn documentaire in deze vorm dan naar voren te brengen. Ja. Een documentaire. Die maakt nog meerdere. Zo. Ja. Dat is voor de luisteraars. Hè. Dat is om nog eens wat verder rond te zoeken. Om deze filmmaker. Ja. Ja, dus het is ook niet zo toevallig dat Trump heel veel in de media komt. Hè? Dus het is niet alleen zijn eigen doen, hè? Dat hij ja, via Twitter en zo zichzelf heel sterk in de media werkt. Nee, de mainstream media willen hem ook brengen in die media. Daar kun je je wel vragen bij stellen ergens. Oké, het is wel een heel belangrijke figuur, geopolitiek gezien en zo. Maar ja, hij krijgt toch ook wel veel aandacht van de media, terwijl andere mensen die interessanter zijn, die aandacht niet krijgen. Ja, en dan spreek je over die lokale media, in die Verenigde Staten media, waar hier heel veel mensen gewoon niet naar kijken. Nou, dat ik vermoed hoor, maar bedoel, er zijn... Zo'n dingen, ja, maar Fox, ook andere dingen. NBC. Ook andere groepen, bijvoorbeeld het feit dat socialisme daar bij de jeugd een stuk populairder is dan vroeger. Mm-hmm. Zo van die dingen, de Democratic Socialists of America, die in aantal heel sterk gegroeid zijn. Ja... Bernie Sanders, dat kennen we wel hier, daar hebben we wel iets van gezien. Occupy hebben we ook een beetje van gezien, maar er zijn best nog wel veel interessante dingen die in Noord-Amerika gebeurd zijn en gebeuren, die wij hier nooit te zien krijgen in de mainstream media. Ja, dat is, klopt. Er zijn een hele hoop andere, kleinere websites die links en rechts... andere struggles laten naar voren komen die gewoon niet in de mainstream media gewoon worden behandeld. Ja. Ja. En dat is dat in Europa, zijn er ook wel zo links en rechts van dat soort groepen. Maar dat is ja omdat het land natuurlijk, de Verenigde Staten is veel groter en het taaldomein is ook veel groter, heb je daar meer keus. Want hier kan je ook in Spaans en Frans en Italiaans en Duits... En Grieks ga je ook sites vinden die over dat soort dingen spreken, maar dan heb je last met je taal. De meeste mensen spreken niet zes talen, of begrijpen niet zes talen. Zelfs ik ken al. Geen Grieks. Nee, ik ook niet echt. Maar soms kan je wel aan de hand van bepaalde beelden wel zien wat er gaande is, of wat er voor bepaalde spanningen en strijd wat over wordt gesproken. Ja. Maar het geschrift dan, hè, het lezen is wel wat moeilijker. Dus beeldcultuur is voor internationale nieuwsgaring dan misschien toch wel nog steeds een interessant iets. Hopende dat je daar ondertitels bij krijgt. Of, nou ja. Maar dat komt dan dus niet in de gereguliere media, want dat is te moeilijk voor veel mensen. Dat is niet hapklaar genoeg. Duurt ja, meestal te lang. Die hapklare dingen, die moeten er... altijd bij zijn in die mainstream media. En ja, nou bij deze alle, dus. In dit geval. Alle nieuwsgaring is hapklaar. Ja. Ja, dus ook naar aanleiding van die korte fragmenten van de Trump Not Welcome. Dat zijn korte interviews, korte fragmenten. Dat, waar mensen op zitten te wachten.